YouTube มาก็เลยคิดความคิดมาตัดความคิดมาตัดตัดแล้วก็ไม่รู้เหตุผลว่าตัดเพราะอะไรไม่รู้เลยเจอทั้งเดินมาเมื่อที่บอกว่าตั้งแต่เดือนมกราจนถึงตอนนี้เนี่ยมาค่อยๆแจ้งเข้าใจด้วยตัวเองนะอะไรเงี้ยแล้วก็จากการที่บอกไปศึกไปส่งกับต้านพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็ตอบมาอะไรเงี้ยคือปัญญามันเกิดได้จากความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติมาเนี่ยเรายังต้องคิดอยู่อย่าเพิ่งทิ้งเขาเขามีประโยชน์เห็นประโยชน์ของเขาแล้วเอาคิดเนี่ยมาคิดก่อนเมื่อคิดเนี่ยแล้วเข้าใจถอนรากถอนโคนแล้วเนี่ยคิดค่อยทิ้งนั่นแหละคือหยุดคิดหยุดวัฏสงสารตรงนี้เออซึ่งเราหนูก็ยังไม่ถึงกันแต่รู้แล้วแหละนี่มันเป็นแมปเป็นแมปแผนที่อ่ะเขาบอกว่าให้เราไปเชียงใหม่แต่ว่าเรามาถึงอยุธยาถึงแล้วเชียงใหม่เหมือนกันเออถึงแล้วเชียงใหม่ยังอยู่แค่อยุธยาเองถึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบสรุป ครับ มีพระรูปหนึ่งบอกมาแบบนี้โมถึงได้แบบมันจริงอ่ะใช่ คำพูดหลวงปู่ดูลย์นั่นแหละครับ คำ พูดหลวงปู่ดูลย์นั่นแหละ ต้องให้ใจคิดอะไรคิดถึงรู้อะไรเนี้ย หยุดคิด แต่เมื่อหยุดคิดถึงจะรู ้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู ้เออคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ต้องคิด แต่ต้องอาศัย แต่ต้องใช่เออต้องอาศัยคิดก่อน นั่นแหละที่ผมอธิบายมาทีนี้ทำไมหมดแล้วหลวงตามหาบัวท่านเคยบอกนะครับว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาแต่พอถึงทั้งจุดหนึ่งเนี่ยปัญญาก็อบรมสมาธิได้ปัญญาก็อบรมศีลได้มุมเหมือนกันสมาธิก็อบรมปัญญาได้สมาธิก็อบรมศีลได้เนี่ยมันจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับได้หมดเลยนี่หลวงตามหาบัวเคยบอกแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งไปได้หมดเลยงั้นไม่จำเป็นจะต้องเลือกมาจากตรงไหนขอให้เราจับทางนั้นให้ได้ก่อนและไปตามนี้ก่อนไปตามก่อนคุณโบ๊ทก็พูดเสริมต่อว่าเปิดกว้างๆนะเปิดกว้างๆรับมาเนี่ยยิ่งเปิดยิ่งเก่งเราเรียนรู้ของที่ถูกใจเราคุณโมยบอกเนี่ยไปวัดเนี่ยแหมพูดดีถูกใจชอบไปวัดที่มันเป็นกิเลสนะวัดไหนที่ด่าเราเนี่ยไปเนี่ยผมถึงบอกไม่ใช่ผมบอกอาจารย์ท่านถึงสอนมาว่าเนี่ยให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้นะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปอันนี้ผมถึงบอกเป็นประโยชน์มากสำหรับส่วนตัวผมนะผมพูดแค่นี้ครับผม จริงๆไม่ได้ปฏิบัติเองนะคะแต่บอกว่าสามีเขาปฏิบัติเนี่ยคืออย่างมวยพูดก็ถูกว่ามันต้องคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าของสามีเนี่ยเขาทำแบบไหนเขาก็ไม่รู้คือเขานั่งดูจิตของเขาไปอย่างเดียวแต่ตอนที่เขาเกิดปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรมันเกิดขึ้นเองคือตอนเขานั่งเนี่ยเขาก็จะเห็นเองว่าตอนที่เกิดปัญญาจริงๆเขาถึงได้บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วไอ้นี้คือการแยกรูปแยกขันแยกเวทนาคือตัวพอนั่งไปถึงเขาก็เห็นเองว่าอันเนี้ยคือตัวที่นั่งอยู่เวทนาอยู่อีกที่นึงจิตอยู่อีกที่นึงเราก็เห็นความคิดก็อยู่อีกที่หนึ่งแล้วมันจะความคิดเนี่ยมันเป็นผุดถ้าไม่สัญญาไม่ไปจับมันก็จะเห็นเป็นผุดแล้วหายไปแต่ถ้าสัญเพราะว่าเหมือนกับเราไปเห็นมันก่อนเราไปเกิดอะไรไปจับมันก่อนสติมันจับก่อนมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดเราจับไม่ทันสัญญามันจะไปจับมันก็จะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องก็เป็นภาพอันนี้คือปัญญาที่เขาเห็นเองโดยที่เขาไม่ได้คิดก่อน เขารู้ละเอียดมากเลยนะคนนี้ฟัง เขาไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเนี่ยทองตัว ไม่ สามีแล้วนั่น แหละครับที่เขา สามีคือเขาอธิบายแบบนี้เขาเห็น เข้าใจเนี่ยเขาพูดแล้วผมเข้าใจเลยว่าใช่ ว่าเวลาเราจับเนี่ยมันทีเดียวอย่างเงี้ยเขาถึงแค่อะไรโคแม่ลูกอ่อนชำเลืองดูลูกเงี้ยดูเบาๆมันมีอะไรให้เราดูลงไปอีกจะไปจบอยู่ว่าเฮ้ยจับได้แล้วหายไปแล้วจับได้แล้วหายไปแล้วถึงบอกไงมันมาให้เราเรียนรู้ค่อยๆรู้อย่างมีสติสมมติว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันมาแล้วอย่าไปกระโต๊ะหกห้าเดี๋ยวมันจะหนีไปนึกออกไหมให้รู้สิเพราะมันจะพาเราไปไหนค่อยๆชำเลืองสายตามองถึงบอกว่าโมถึงบอกทำไมต้องเปิดกว้างเพราะถ้าเราเปิดกว้างเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างถ้าพี่แคบเนี่ยพี่จะไม่รู้รถคันนึงรู้แล้วรถสีขาวผ่านไปแต่ถ้าพี่เปิดกว้างพี่จะเห็นเลยว่าคนในรถมันนั่งกันกี่คนข้างหลังมีคนนั่งไหมข้างหน้ามีคนนั่งกี่เป็นผู้หญิงผู้ชายพี่จะเป็นคนช่างสังเกตแล้วมันจะเห็นละเอียดอะไรเงี้ยแล้วมันถึงจะรู้ว่าโอ้ยมันหลอกเราแบบนี้นี่แหละไปถึงรากมันเนี่ยแล้วดึงมันออกมาเลยนั่นแหละให้มันเกิดยังไงนะเราไม่เพาะพันอะไรให้มันอีกไม่โยนเมล็ดให้มันมันก็ไม่เกิดนี่ต่างหาก ใจเหมือนลูกตาพูดเลย ถามคือว่า ลูกตาพูดเลยลูกตาพูดแบบนี ้การที่เห็นการที่เห็นการปรุงแต่งเป็นปัญญาหรือเปล่าการที่เห็นการไม่ปรุงแต่งเป็นปัญญาหรือเปล่าการที่ปล่อยวางได้เนี่ยมองเห็นการปล่อยวางจิตปล่อยวางเนี่ยคือเป็นการเป็นปัญญาหรือเปล่า ค ืออย่าไปอย่างที่มุกบอกก็กลับไปเหมือนเดิมอย่าไปสรุปไม่ต้องไปสนใจ ไม่ใช่ไม่สรุปไม่สรุปเนี่ย คำว่าปัญญาของที่พูดคำว่าปัญญาเนี่ยอะไรคือปัญญา เราถามคืออะไรคือ ป ั ญญา เราจะบอกได้ไหมอะไรคือปัญญาแล้วใช่ไหมพูดอะปัญญาเนี่ยอะไรคือปัญญา ค่อยตอบไหมค่อยตอบ ก็แจ้งนี่ได้ครับคือในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยสิ่งที่ผมได้จากหลวงพ่อมากที่สุดเลยเนี่ยคือผมอยากจะพูดว่าท่านเนี่ยเป็นบิดาแห่งการรัดคือท่านแบบอะไรอย่างที่จะตัดไปเหลือเกี้ยงมันจะแบบพิธีของท่านนี่จะสั้นที่สุดง่ายที่สุดลองนะลองตรงนี้ลองนั่งให้สบาย คร ับ ลองให้สบายนะครับรู้สึกสบายไหมดินเสียงนะเสียงกุ้งกิ้งดินถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนี่จิตใจเป็นยังไงมีความคิดหรือเปล่ายัง รู้สึกหนัก หนักใช่ไหมฮะ หนัก ตัวนี้ใช่ไหมฮะมันมีหนักมีไม่หนัก ก็เบาสบาย มีความคิดไหม ไม่มีมีแต่แบบรู้เห็นตัวเองนั่งอยู่ ถ้าเข้าถึงภาวะนี้มันไม่มีแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะติดอยู่นิดเดียวว่าจริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเพราะเมื่อก่อนเนี้ยผมเป็นคนที่ช่างคิดแหละช่างสงสัย คือตรงนี้สงสัยที่หลังได้เดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ย ปัญญาตรงเนี้ยจริงๆผมมาหาคำตอบมานาน ตรงเนี้ย เนี่ยดิ้นทำไรเนี้ย เนี่ยผมจะตอบเนี่ยผมจะตอบคำถามนี้ครับแต่ว่าผมจะไม่ตอบในคำตอบ ไม่โอเคเข้าใจตรงนี้ที่คุณช่วยพยายามอธิบายแต่พิมพ์กำลังจะบอกว่าไอ้ที่คำพูดว่าปัญญาเนี่ยแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่มันมาพร้อมๆกันเนี่ยมันมาด้วยอะไรจริงๆเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยนะอย่างกรณีที่คุณบอกว่าไอ้ที่มันถูกตัดทันทีเลยที่คุณเห็นภาพแล้วคุณตัดทันทีเลยเนี่ยผมว่ามันมาด้วยสติแล้วก็มาด้วยปัญญาอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่คุณได้ฝึกมาเนี่ย ปัญญาที่คุณพูดกันเลยคำเดียวกัน โดยที่คุณไม่ต้องไปคิดว่าปัญญาคืออะไรเลยแต่ที่ผมนึกย้อนกับคำถามว่าแล้วปัญญาที่พยายามจะพูดเนี่ยคืออะไร ก็คือจริงๆ มันไม่ได้มีย้อนเลยมันคือมันถูกตัดโดยที่มันมีมาพร้อมกันหมดเลยศีลสมาธิปัญญามันมาพร้อมกันก็ถึงตัดได้ถ้าไม่งี้ไม่มีทางที่บอกว่าเขาถึงผูกมาเนี่ยถึงมันตัดทันทีเลยเนี่ยมันมาพร้อมกันแน่ๆเพราะฉะนั้นที่คุณกล้วยกำลังอธิบายเนี่ยให้พยายามเห็นสภาวะไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าคุณกล้วยชี้ออกมาเนี่ยทุกคนก็ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรอยู่แล้วนะแต่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยกำลังอธิบายบอก ลองอธิบาย คือที่ผมอยากจะให้ดูว่าคือบอกว่าผมเคยสงสัยมานานแล้วเหมือนกันที่ในตำราเขียนว่าปัญญาแปลว่ารู้รอบกองสังขารมันรู้รอบอย่างไงใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราก็มาดูว่าสังขารนี่คืออะไรสังขารนี่ก็ถ้าแปลกันตามชาวบ้านก็คือร่างกายอะไรแต่จริงๆแล้วสังขารมันก็คือความปรุงแต่ง การปรุงความคิดที่ปรุง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนนี้นั่งตอนนี้มีความรู้สึกยังไงเห็นอะไรนะเห็นมันปรุงหรือเห็นมันไม่ปรุงไว้นี่ก็คือมันก็คือปัญญาแล้วเพียงแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับปัญญาตรงนี้ว่ามันน้ำหนักมันแค่ไหนซึ่งถ้าจะพูดกันชัดๆเลยมันคือตุนวิปัสสนาคือวิปัสสนาน้อยๆก่อนใช่ไหมซึ่งเราสะสมการเห็นตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญญาที่มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปเห็นที่เรียกว่ากองสังขารเนี่ยเรียกว่ามันปรุงแต่งยังไงและอย่างที่คุณโม้ยพูดว่าที่มาที่ไปมันยังไงมันก็เริ่มต้นจากการที่เราเริ่มมองตรงนี้ก่อนสำคัญถ้าเราตั้งฐานตรงนี้ไม่ได้เราก็จะไม่สามารถจะ เราก็อยู่ตรงเนี้ย เราก็จะมืด ตรงนี้ก็อยู่ตรงเนี้ย เพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าอ ยู่ตรงเนี้ย ถ้าเราไม่มีปัญญาตรงนี้แล้ว เราก็ ไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยปัญญาก็ ไม ่ ม ีศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีตรงเนี้ยมันเป็นความว่างเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอะไรนะฮะ ใช่ครับคือผมจะบอกว่ามันเป็นแต่ละขนาดจิตมันเป็นขนาดจิตไอ้ภาวะว่างนี่ก็เป็นขนาดจิตจิตเดียวบางทีบางคนก็สั้นบางคนก็คือมันต่อเนื่องกันถ้าต่อเนื่องกันยาวๆคุณก็ว่างยาวใช่ไหม ถูกนิพพานก็อยู่ตรงนั้นแหละ มันคือขนาดจิต นิพพานอยู่ตรงนั้นแหละปัจจุบันน ี้ แหละ ไม่ใช่อย่างที่บอกว่าเวลามีอะไรมากระทบแล้วบอก ถ้าทบให้ตัดออกไป แล้ว จะได้ขาดตรงนี้ แล้วพูดรับรู้คือจิตผมบอกไม่ใช่อ่ะพูดรับรู้คือใจ ตัดโดยปัญญา แต่พอใจรับรู้เนี่ยถ้ามันรับรู้เฉยๆของมันเนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งอะไรแต่ของเท่าเนี่ยมันปรุงแต่งเพราะมันมีเรื่องดั้งเดิมของมันมาจิตมันก็ไปปรุงแต่งเป็นขนาดจิตหนึ่งแต่เมื่อครั้งคุณรับรู้โดยผ่านเฉยๆเป็นใจเป็นกลางเนี่ยโดยที่ไม่มีการปรุงแต่งมันคือสภาวะว่าง ๆถูก ถูกไหม ถูก แต่มันจะไป แต่มันคือไม่ก็คือมันมีเรื่องสติไง ก็อย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยสตินี่เขาบอกว่าเขาตัด แต่ก็ฝึกมาพี่ก็ฝึกมา แต่มันก็เป็นตัดเป็นขณะจิตเป็นขณะจิตหนึ่งเขาไม่ได้ตัดได้ทุกครั้งแต่เขาเป็นขณะจิตโดยตัวจิต มันเป็นขณะ ต้องขณะขณะขณะ ตรงนี้เลยครับถ้าเกิดว่าอะไรมากระทบแล้วเราเกิดตึงแตก นี่ครับถ้ามีความต่างมันก็ค ืออัตตามีเรา ทุกครั้งมีอัตตา แต่ถ้าเราเห็นการตรงนั้นยังเห็นแต่ยังมีอยู่มันเป็นตัวนี้ก็คือ เห็นแล้วที่คุณโบยบอกเนี่ยว่าอย่าเพิ่งสรุป เห็นมาครู่อ ย่าเพิ่งสรุป แต่ถ้าเราดูไปเรื่อยๆตรงนี้แล้วตรงนี้มันตกไปมันก็จะขึ้นมาสู่ภาวะนี้เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ตามภาวะของจิตใจ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาตรงนี้กันเยอะ ใช ่ใช่เพราะว่าสติมันไม่ทันคือแต่มันพื้นฐานคือเป็น แบบ บ อกไงวิ่งอยู่ แต่ทีนี้พอคนฝึกไป ก็จะอยู่ตรงน ี้มันก็จะมีสติมาเป็นบางขณะ ใช ่ใช่ถูก ที่หลวงพ่อมนตรีบอกว่าไม่ต่อเนื่องคือไม่ได้ต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะได้สภา พถูก แล้วไม่ใหม่ไม่อย่างนี้ ประเสริฐพูดถูก ไม่ใหม่ไม่อย่างนี้ครับขึ้นหนึ่งมันจะ1 2 3เนี่ยมันจะ2 3 2 3แต่พอฝึกไปเรื่อยๆ อย่างนี้ มัน จะเห็น เริ่มมี1บ้าง ได้เห็น แบบมี1บ้างหลวงพ่อสมบูรณ์คือยังไงว่าสมบูรณ์เนี่ยท่านให้นั่งสบายๆแล้วให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะท่านจะรัดให้เห็นตรงนี้เลย ขอเลือก แต่ณเวลาที่เรานั่งสบายๆเราก็ควานว่าม ันนั้นคุณก็อยู่ตรงนี้ไง ต อนนั้นคุณอยู่ตรงนี้ไง คือเวลา แล้วถ้าคุณเห็นก็ตรงนี้ ใช่ไหมคะถ้าถามว่ามีอั้นมีกลั้นไหมเราก็ไปควานดูว่าเอ๊ะอั้นไอ้ตรงไหนตาเอ๊ะแล้วตกลงเราอั้นเรากลั้นเราก็ไม่นั่งเราก็คือเราควานอยู่ ตรงนี้ฮะคือว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบุญบอกว่านั่งแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงเราดูความรู้สึกเราตอบเลยแต่ถ้าเราไปนี่มันเป็นยังไง ก็คือก็เพราะว่าม ันก็เป็นสร้างตัวตนแล้ว เอ๊ะเรามีอั้นมีกลั้นหรือเปล่ามันก็ ผมขออนุญาตอธิบายนะครับ ทำยังไง เชิญ ผมวิเคราะห์คำนี้มาทุกวันนี้อ่ะผมนั่งแล้วไม่มีเสียงหลวงพ่อปัญญาไม่ได ้จ้ะหลวงพ่อปัญญานันท ะแล้วว่าอ่านของคุณกล้วยบอกติดสุขติดเออผมไม่สนใจผมติดก็ติดเพราะว่าวันที่ผมอยู่หลวงพ่อเจอท่านครั้งแรกผมมาถึงโรงเรียนแ ต่ ได้ท ี เด ีย วได้ทีเดียวหลังจากนั้นไม่เก็ตอีก ไม่เห็นเลย เกือบจะถึงก็ไม่ถึงเพราะว่าข้างในยังอีกเยอะนี่คำว่าน้องนั่งไขว่คว้างเนี่ยนั่งให้ดีสินั่งให้ดีดีขึ้นไหมณเวลาที่ดีขึ้นนั่นแหละปิติเกิดละ จะสอนสภาวะจะบอกสภาวะ ตรงนี้เลยใช่ไหม จะบอกสภาวะ นั่งให้ตรงหน่อย จับสภาวะตรงนั้นเลยจะบอกสภาวะ หายใจให้ดีหน่อยหายใจปกติไม่ต้องเกรงสบาย จะบอก ดีขึ้นไหมหายใจดีขึ้นกว่าตั้งหลังคอมไหมไม่ต้องตอบให้ตอบตัวเองอ่ะการตอบตัวเองก็คือ รู้ตัวรู้สึก ตัวมองตัวมองความรู้สึก เพราะว่า อ่านไม่กั้นไหมเราไม่ต้องไปอั้นตามท่านหรือว่าไปกั้นนั้นไม่อั้นก็ไม่อั้นกั้นไม่กั้น แต่มันจะไปสำ